Modern Sabahlar başlıyor. Günaydın canım Türkiye'm. Oldu mu gönlü nokta efendim? Çok güzel oldu ya. Arkada çok güzel oldu. Ara sıra var. Yapmak lazım. Hayır bakma öyle. Günaydın. Günaydın canım arkadaşım. Günaydın. Ben de canlarım mı diyerek daha da netleştireyim olayı. Canım benim de sen de falan. Canım benim. Bana da bir sürpriz oldu. Hayırdır ne konuşup aranızda bu tür kararları alıyorsunuz? Daha sıcak bir programa çevirmeye karar verdik. Üç adam diye konuşuyoruz. Evet doğru söylüyorsun. Canlı manlı canımla cicimli konuşursak. Hep öyle biz gelirken biraz bir radyo dinledik. İki giderken radyo dinliyoruz çünkü. Sizin geç başlamasının avantajı. Ne kadar güzel. Evet yeni bir hafta yeni bir gün neler söyleyeceksiniz? Öncelikle benim söyleyeceğim tek şey var. Geçmiş doğum günün kutlu olsun diyorum. Yanaklarından evet, öpüyorum Fahir. Çok teşekkürler lütfen. Dün şehirde herkesin yüzü gülüyordu ya. Ya. Fahir Bey'imizin doğum günü diyerek. Vallahi çok hoşuma gitmedi değil. Daha doğrusu çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Bu doğum günlerimiz hafta sonuna gelince ben bir üzülüyorum. Asam bozuldu evet canım. Cuma'dan yani, kutlasan çok kro gibi olacaktı. Sen de dün ben sosyal medyada bir panik havası sezdim. Sen de kimse kutlamayacak. Cumartesiden itibaren çünkü kutlamaları başlattın sosyal medyada. Hiç evet. Gerek yok. Pazartesi olsun. O da bir yavanlık pazartesi zaten. Pazartesi de kutlarız. Ne söyleyeceğini acaba hani bir kıvılcımı birinin çakması lazım. Evet doğru. O ilk kıvılcımı da en günahsızınız çaksın diyerek. Ben de gerçi sen kıvılcımı galiba cumartesi gecesi 12.05'te mi çaktın? Evet. Cumartesiden itibaren hazırlıklar başladı. Hani böyle baktım kimse başlatmıyor diyecek durumun da yok. Şöyle söyleyeyim nasıl başlattığını. Baktın. Saat tam yarım sularında bir bankadan. O bankada ne çakal banka yani nasıl ayarlama yaptılarsa ilk kutlayan biz olalım diye. Gece işte yarısını... Yarım saat geçiyordu geçmiyordu. Senin de aklına öyle mi geldi? Sen yoksa unutmuş muydun? Vallahi unutmamıştım da hani ilk kutlayan çok önemlidir ya. İlkler hiç unutulmaz. Ondan böyle bir şey bana bir banka yapsa ben kredi kartımı iptal ettiririm. Nasıl? Nasıl? Yarımda uyudun mu diye mesaj atar mı bankaya? Yani öyle bir... Uyudun mu? O bankanın niyetinden şüphe ederim. Niyeti belli bankanın. Bir de uyudun mu? Bir de doğum böyle... günü kutlu olsun diyecek. Jargonu falan da şey. İyi ki doğmuşsun. Falan gibi bir jargonu vardı bankanın. Ya, hadi ya. Ondan sonra ben de bir panik havası. Allah dedim bittik ya bittik. Eğer ilk banka ilk olarak doğum günü bir banka kutluyorsa bu yaştan ne hayır beklersin diye ondan sonra bir fitili ateşlemem gerekti. Özür diliyorum. Ben şu yok anda özür canım diliyorum. Niye özür diliyorsun? Sadece kendi fitilinde ben, mutlu olanlar. Bir şey oldum. Pazartesi konuşuruz bunu zaten uzun uzun. Sanki pazartesiymişçesine kutlarız. Ne olacak? Sonuçta işte, lafın hazır Fahir. Bugün ayın kaçı? 26 Eylül 2011 Pazartesi. Yani benim doğum günümden bir gün sonra. Yani. Bitti gitti. Zaten hayatı ben yılı ikiye bölerim. Doğum günümden önce ve doğum günümden sonra olmak üzere. Doğum günümden her sonra da... Her yılda böyle düşünürsek ilk günü kolaylaşıyor. Hiçbir doğum günü bu Fahir'inki kadar anlamlı çok değil. Teşekkür çünkü. Ederim. Bir dahaki her doğum gün. Gününe hediyeni hazırladım ben. Ya bırak ya sen zaten de ne öbür seneye verirsin onu da. Çünkü anlamlı olması için öyle. Mevsimler tablosu yapacağım. Mevsimler tablosu değil de çağlar tablosu ortaya senin doğum günün. Hemen öncesi ve hemen sonrası. Teşekkür ederim. Benle beraber bir iki şey daha koyarsan çok sevinirim yani. Yani orada koca tarih şeridinde de koca durmak İstanbul'un fethi. Yani. Ondan sonra başka ne olur? Sıfırdan başlasın o yüzden. Onu öyle başlatmayalım. Yani ben yepyeni bir anlayış... Orada çünkü şey olur yani. 500'den başlasın o zaman ya. 500'den başla. 500-600 gibi başla. Ama Roma da olsun. Teker döner ben size söyleyeyim. Tamam. Ona göre bir şeyler yap lütfen. Teşekkürler. Benim de hazır Fahir. Ne? Gelecek sene değil ondan sonraki sene. Ama daha önce kullanılmış bir tişört. Ay ağzımdan kaçtı. Hay Allah. Böyle bir merdiven. Evet kaça dayanmış o kadar gırk mı? 30 aslında o tişörtte de ben onu işte elimle 40 yapacağım. Değil. Bir dakika sen şu anda 40'a merdivendaydın değil mi? Yani yok. Evet. Senin 40 olduğun zaman ne merdiven? 40 olmuş oluyorsun. Şu anda merdiven dayalı. Dayalı bir pozisyonda bekliyorum. Niye canım? Belki merdiveni dayadı çıktı. Yani merdivenin üstüne Fahir'i mi çizeceğiz tişörte? Ya 40'a çıktıktan sonra merdiven niye dayalı dursun? Dayadı ama bak dili geçmiş zaman. Dayamız. Dayamız. Bir onu grafikle sen anlatabilecek misin? 40 resmine dayamış değil de dayadı diye. Nasıl? 40 derece 45 derece mi açıyor? Dayıyor olur bak eğer bu sene olacaksa yani bu sene verilecekse mesela Fahir'i de çizmen lazım tişörte ve elinde merdiven seneye bir yere bak. Dayarken yani merdivenini mesela duvara çocuklar, dayarken. Çocuklar benim yüzümden kavga etmeyin resmen, lütfen. Adam lütfen. Şey yapıyor ya Fahir 3 sene sonraki hediyemi şu anda alıp yaptıracak. hediye mi onu verecek sana. Ondan korkuyorum. Hayır, senin Facebook'ta falan merdiven dayarken fotoğrafın var mı? Çünkü sana sürpriz bir şey yapacağım. Evet, bir bakayım, bir kontrol etmem lazım. Biz diye bir dosyam var, onun içinde muhakkak bir merdiven dayalı bir şeyim vardır ya. Yunanistan'ın 15 günlük parası kalmış. Ya bırak, onlar da battı mı batsın artık. Yani batacaksa batsın, batmayacaksa bilelim, biz de işimize gücümüze bakalım. Ya ne sinirleniyoruz, zaten ülke kötü pozisyonda. Ne, yok sen batırırlar mı ülkeyi ya? Gidiyorlarmış da. Gidiyorlarmış. Şunu alın idare edin bir 15 gün daha. Ne sinir... Şey, Papandreou şey diye telefon mu etti ya Avrupa Birliği'ne? Ne? Zira doğal gazımız da bitti. Aldığım son haberlere göre vallahi öyle bir durumu olması vallahi lazım. Vallahi Papandreou'nun oğlu iş bulamıyormuş. Onunla ilgili haberler var. Yani adam gazetelere haber yaptırıyor. Oğlu iş bulamıyor diye. Oğlu Andreas Papandreou, ki dedesinin adı galiba, evet, değil mi? Oğlu Andreas Papandreou 29. Babasının ekonomik kriz yüzünden peş peşe aldığı kemer sıkma tedbirlerini protesto eden göstericiler arasında yer almış. Oğlu da mı protesto yapıyor? Vallahi iş bulamıyor. Tabii canım. Ya utanmasa Papandreou da yapacak. Yani ben de katılacağım. Devlet görevlisi olduğu için protesto olarak katılamıyor. Ama adamın saçları, o çocuğun açıklaması var. Babamın saçları 3 ayda gittiriyor. Pamuk gibi oldu adam. Hacı her zaman geldi. Ya, yani pamuk gibi. Ha, bir de aklar mı düştü? Aklar. İhtiyar olmadan ağırdı. Öyle açıklama mı yaptı oğlu? Vallahi oğlu bence hakikaten hiç babaya söylenmeyecek laflar. Bir yandan böyle bir şey, efendim. Hayır, beddua da tutmaz. Hayır, şimdi Yunanistan'da kalmış ülkenin 15 günlük parası. Evet. Başbakan. Bence bunu dosya geçirmeleri lazım son 15 günümüz. Ne yapacaklar? Dükkanı mı kapatacaklar? Kilidi vurup çıkacaklar mı? Kimse çalışmıyor zaten ülkede galiba. Ne yapıyorlar öyle şeyde? Devran kiralık ülke, öyle Balkan Savaşı çıkar ya. Ben kapacağım diyor. İflas etti dediği o değil mi? Bir ülkenin hiç paramız kalmadı. Ya normalde dükkan hani iflas edecek falan diyorlar ya. Ha. O ne oluyor mesela, o bütün borçlarını veremiyoruz biz borçlarımızın. Canın sağ olsun ya, canın sağ. Ya şöyle bir şey, şimdi normalde bir dükkan iflas ederse ne olur? İşte mallar gider falan filan, sonra bir kapıya çevrilir. Kapıya kilidi vurursun, bir sonraki hadi kiralığa verirsin, müşteriye verirsin yani. Ülkede de müşteri aldığı zaman borcuyla mı devralıyor o dükkanı? Müşteri aldı. Şirketi devralırsa şayet. Şirketi devralırsa. Eğer Yunanistan'da bir borçlu. İşte şirketi kapatma diye bir şey var. Fahir. Bu ülkede ne olacak? Hemen kapanmıyor şirketi. Kaç sene onun dosyalarını tutmak zorundasın. Birleşmiş Milletler'le. Ülkeyi kapattığın zaman. Ama şöyle mi? Yani sen Yunanistan olarak devam edeceksen. Evet. Borcuyla alıyorsun. Borcuyla. Ama başka bir ülke sıfırdan. Durumum var mesela. Mesela oraya. Ege Bey. Evet. Veya Egenis. Ege mesela. Eguşka mı? Egopotamya. Yok. Egopotamya çok güzel. Egeas. Egeas mı? O da bir sadece ideoloji ismi gibi oldu. Egeas. Ne demek anlamadım ama tamam, olmasın. Megola Egeas gibi sıfırdan falan. Sıfırdan kurarsan sadece dükkanı alıyorsun. Evet. Halkı ne yapıyorsun? Ya ben buraya hani daha böyle... Halk duruyor, onu çalışanlar gibi düşün sen. Halkı hayır, pazarlığa... Bir şirketin ne, çalışan... Onlar pesant mı canım, ne diyeyim? Şirketi kapatırken ha, mesela şeyde... şirketi devralıyorsun, çalışanlarıyla birlikte alıyorsun ya. O da şey gibi. Diyemez misin? Ya ben burada yeni ülke kuruyorum, sonuçta siz battınız, hani sıfırdan başlayacağım. Ne dediğinizi anlamıyorum Yunancam, yok. İsviçre'den mesela tamamen böyle sarışın. Şimdi Yunan halkı da böyle şey ya, esmer falan, ha. Akdeniz. Ben böyle tamamen sıfırdan böyle yeni ülke falan desen ayıp olur mu adamlar? Olur tabii ya. Doğup büyüdükleri topraklar yani, ama batırdınız ne yapalım yani. Olur tabii. O ama yani o lafı nasıl? Sen de biraz da Akdeniz'de sarışın oranını arttırmak istiyorsun bir falan. Bir de sarışınla diye. Ne esmerle ne alakası var? Yunan heykeli gibi çocuklar var Yunanistan'da. Ya şey de var aslında. Oktay Demirci'den bomba gibi açıklamalar. Yunanistan'da çok oturmuş bir marka ya. Evet. Yani antik sırf marka değeri falan var. Filan hani oradan iyi satarlar gibi geliyor. Yani genel olarak ülkeyi. Bu Yunanistan'da hiç muhalefet yok mu? Olmaz mı ya? Ya sırf muhalefet. Gıkı çıkmıyor bence muhalefetin Yunanistan'da. Ya onlar değişmeli yapıyorlar. Bir Papandreou'lar oluyor, bir de Karamanlisler mi oluyor? Ya öyle 15. Onlar iki 15. aile, 15. O yani, yüzden dikiş tutmadı. Zaten. Şu anda muhalefetin sesinin çıkmaması şeyden yani. Çünkü saniye beklemez Papandreou. Muhalefet. Buyurun. Buyurun siz yapın. Hop. Çekil hemen. Buyurun. Buyurun toparlayın, buyurun. Muhalefetin sesini çıkmayacak kadar şey zaten gürültülü ülke şu anda ya. Evet hakikaten de ben muhalefet olsam Yunanistan'da hiç sesimi çıkarmam. Bu böyle yapın. Buyurun. Çok buyurun güzel. Efendim, çok meraklıyız. Buyurun yapın. Hükümetimiz elinden geleni yapmaktadır. Biz de yani saygıyla karşılıyoruz. Hükümetimize tam destek veriyoruz. Buyurun gel. Abi size tam destek verdik. Bir 15 günlük paraları kaldı. Ne yapacaklarmış 15 gün sonra? 15 gün sonra artık. Kış geliyor, önümüz kış Oktay yani. Vardır Yunanistan. Buz gibi olur, Atina var ya. Bakmayın gene kirli çıkıdır o, kaç bin yıllık ülke. Gömüleri çıkarsınlar mı diyorsun? Ve hiçbir şey olmaz, tıkır tıkır onlar idare ederler. Seni beni gömer Yunanistan, ben size söyleyeyim. Çok... Evet, Yunanistan'ın da kirli çıkı olduğunu. Yani para falan yok diyorlar ya. Seni beni cebinden çıkar 10 defa Yunanistan. Gene ne para var onlarda. Sırf o Akropolis'in altında. Biraz o zaman gidip Yunan halkıyla konuşur musun? Çünkü Yunan halkı galeyana gelmiş durumda. Hükümete biraz çıkma yapın diyeceksin Yunanistan'da. Başka çare yok. 8.27 oldu sevgili dinleyiciler saatimiz. Canım sevgilimlerimiz, dinleyicilerimiz, Türkiye'miz. Canım reklamlarımız. Canım dinleyicilerimiz, Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor. Canımız dinleyicilerimiz. Evet, canımız, ciğerimiz, her şeyimiz. Evet, siz de şaşırdınız. Ege'nin sesini beklerken size de bir sürpriz oldu değil mi? Bizim sesimizin gelmesi. Hasta adam, bitik adam Ege Kayacan stüdyo konuğu olarak ilerleyen dakikalarda burada olacak. Biz gündeme bakmaya devam edelim. Evet, hasta adam, neler söyleyeceksin? Yani dinleyicilerimizin karşısında ölmek herhalde benim için mutlulukların en büyüğü. En tatlı tarafı olacak. Neyin var Ege? Aklımda şey... iddialar başladıysa hakikaten de bilmiyorum da parasını koyacak olanlar 2012'ye çok yatırmasınlar. Yani 2012'ye kaymasınlar diyorsun. Fahir'in doğum gününden sonra 2012'den önce diyenler kazanacak gibiler. Diye gözüküyor. Neyin var genel olarak? Genel. Semptomların neler? Genel. Şiddetli karın ağrısı. Amansız hastalık. Amansız, evet. Hastalık var ya, ona tutulmuş. Anladım. Anladım. Evet, şimdiden bütün neyi severleri, bahis severlere de buradan müjdemiz olsun. Aman oynamayı unutmayın diyoruz. Oktay'a dönüyoruz. Evet Oktay, neler söyleyeceksin? Ege severlerinin de canı fena sıkılacak diyebiliriz. Ege ne biçim konuşuyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ağzına diyorsun yel alsın yani. Hakikaten ha. Uğursuz uğursuz konuşuyorsun sabah. Yani şurada adamın doğum günü ya. Adamın doğum gününün tadını çıkartmamıza izin vermiyorsun resmen. Ben özellikle Fahir'in doğum gününden sonrasına denk getirmeye çalıştım. Ama yani benim... Öncesinde çünkü tadını kaçırdım. Benim doğum günümün önüne geçmeye çalışıyorsun. Şu anda yaptığın hareketi. En azından bir hafta geçseydi ya. Bir hafta 10 gün beklemek lazım, doğru. Tamam, peki buyursunlar Ege, ne varmış ne yokmuş anlat bakalım, neymiş? Bir dakika, cinsel birazcık. Mutluluk iyi uykuya bağlı diyor. Kim diyor? Kim diyor oğlum, ne kahve köşelerinde gezip böyle şeyler söylüyorsun bize, cinsel mutluluk falan. Yok, iyi uyuyacaksın arkadaş, iyi sevişeceksin. Ne biçim şeyler bunlar? Indiana Üniversitesi'nden Debbie. Debbie Does Dallas. Öyle babanın askerlik arkadaşı gibi bahsedemezsin bayan Debbie'den. Akıllı uslu konuş. Debbie Hoca. Debbie Hoca. Hocam. Efendim böyle diyor, mutlu olmanın diyor, ilk önce güzel bir cinsellik, arkasından hemen uyuyacaksınız diyor. Böyle o zaten binlerce yıldır bilinen bir gerçek yani. İçgüdüsel olarak bilinen, yapılan bir şey diye biliyoruz. Evet yani. Debbie amca. Debbie bak teyze. Benim şimdi bırak cinsel mutluluğu, genel olarak mutlu ve sağlıklı olmamı engelleyecek şeyler. Bir, zor bir hafta geçireceğinizi biliyorsanız önceki gece 7-8 saat uyuyun. Yapabildik mi bunu? 7-8 saat uyuyup gelen var mı aranızda? Kaçta yattınız siz dün gece? 1.30. Doğru. Benim de aynı. 1.15-1.20 sularıydı. Bitti. Fahir sen? Ben valla 11... Ama dün senin doğum günündü. Yani tabii ki uyuyacaksın Fahir. 11'lere kadar oturdum. 11.30'lara kadar oturdum valla. 11.30'lara kadar oturdum. Ondan sonra dedim bu saatten sonra zaten... bir hayır gelmez. Bir hayır gelmez. Son yarım saatte ne olduysa son yarım saatte oldu demek istemediğim tabii ki için. Erken, tabii ki erken gideceksin sen yatağına Fahir. Erkenden 11, gittim yatağıma. İyi yapmışsın. Uyudum, affedersiniz. Hayır, uyudun mu? Uyudum. Uyudum. Uyumuşsun. Nasıl, uyudun mu? Uyumuşsun. Ha, şimdi değişti şimdi bütün. Bütün adamın ama değişti. Gözünden mutluluk akıyor işte. Belli yani. Uyumadan bir saat önce bilgisayar ve televizyondan uzak durun. Ege, uzak gözlüğünü getireyim mi? Yemin ediyorum. Ya, yani bir şey sormak istiyorum. Sor canım. Bir saat önce televizyondan uzak duracağız da biz o bir saat ne yapacağız evde? O bir saat. Laptop kapalı. Abi sağlıklı kapalı. Bir insanın yapacağı şeyler var. Bir, diş fırçalamak. Mesela bak. Sen ben bilmeyiz bunu. 3 dakika o, diş fırça. Hadi 2 dakika diş fırça. Ne 3 dakika? 20 dakika diş fırçalama seansı yapan adam var Ege, ya. 20 dakika şey olursa şu şeye girer. Ben sana söyleyeyim. Bitkisel hayata girer. O 20 dakikada zaten kan ravan içinde kalır. Tabii canım, benim damaklarım hassas. Ondan dişimi fırçalamıyorum. Güzel bak. Ayaklarını yıkayacaksın. Ayaklarını yıkayacaksın. Fik fik fik fik fik böyle. Beni bir yere tarafı. Çekmeye çalışıyorlar. Ondan sonra. Güzel ellerini, ellerini güzel kulaklarını falan böyle güzelce. Kollarını sıva öyle güzelce. Ondan sonra şöyle bir saçını bir düzelteceksin. Tamam. Hazırlıklarını yaptın. Ondan sonra Oktay, kulakların içini, kulak temizliğini güzel yapacaksın. Bütün bu dediklerin 5 dakika. Geri tamam, kalan, geri kalan 55 dakikada yapacaksın. Onun sefasını benim süreceksin 55 dakikada. Hayır canım. Yapacaksın. Bir kedi saat ve köpekler için ayrı bir uyku odası hazırlayın diyor. Kedi, köpek ve melek yavrularınız için. Melek yavrular için. Çünkü onlar da uyandırıyorlar, uyku kalitemizi bozuyorlar. Ya hayvan neydi diyor, bir saat gecede bir kez en az uyandırıyor. Çocuk kaç kendisini saatte bir uyandırıyor? Çocuğu ben bu aralar duymuyorum derin uykusundan. Ama uyandırıyor tabii. Yani onu da düşünmek lazım. Hayvana herkes yükleniyor da hayvana çok fazla şey yapmayacaksın. Bitkiyle de uyumayın diyorlar. Bitkide fotosentez falan filan diyorlar. Abi onda evladına da uyuyamıyorsun. Hayvanına uyuyamıyorsun. Çok bitkiyle uyuyamıyorsun. Nasıl? Sevdiceğinle uyuyacaksın işte. Bak adam diyor ki sağlıklı güzel bir cinsel hayat için en güzel şey önce sevdiceğinle uyumak. Yoksa bitkisel hayat işte. Bitkiyi koyacaksın. Sonra gecenin bir yarısında deve tabanını gözüne kestirirsin. Hmm, bu deve tabanı da bir hoş güzel olmuş falan diye. E tabi insanda öyle etkiler yaratıyor. Kadınların cinsel istekleri erkeklere oranla duygularına daha çok bağlıdır. Yani iyi bir uyku çekmiş kadının duyguları düzenlenir. Yani bu diyor arada ki burada iyi bir uyku çekmiş kadının gerçekten ne derler adeta bir duyguları hazırdır. Ha, yani onu diyemedim, tam kelimeyi bulamadım ya. Erkeklerin cinsel hayatı uykusuzluktan kadınlarınki kadar etkilenmez diyor. O zaman erkekler durum varsa diyor yani. Çünkü uykusuz biliyor ki hemen uyuyacak zaten. Kadın diyor erkek sonrasında uyutuyor. hemen uyuyacak. Erkek bilir bunu. Yani onun mutluluğuyla bir taraftan şey yapıyor. Kadını iyi uyutacaksın diyor. Mutlu bir cinsel yaşam için. Kadını güzel uyutacaksın. Bilmediğimiz bir tek şey söyledi bana bu konuşmalar. Fahir deve tabanından etkileniyor. Ben onu anladım. Yoksa abi, yani şu araştırmada koca koca şeyden yaprakları falan var ya, o klorofili de salgılamış falan filan yani. Vallahi bak, bir bitkiye de nasıl iltifat edileceğini çok iyi biliyorsun. Hızır. Klorofini yediminin mesela. Klorofini. Hastalar dörde ayrılıyormuş, onu duydunuz. Allah mu? Allah, içimiz hadi şişti hastalarına. Hasta Ege ya. Ama dört ayrı hasta varmış, çok önemli. Piknik tip, bir dakika. Atletik tip neymiş, say bakayım. Bir başlıyorum dakika. Ama çok güzel başlıyor. Hasta şey yapalım, bir neydi, dört ayrı hasta mı, bir dakika. Hastacıklı. Hastacıklı köşesi. Hastalar dörde ayrılır. Merhaba. Hastacıklı köşesi Fahir. Bir dakika. O zaman hastacıklı hastalar mı? Dörde ayrılır adamın cümle. Hastacıklı abi. Hastacıklı köşesi. Tamam yapalım. Hastacıklı yapalım. O zaman şöyle yapalım. Hastacıklı. Merhaba. Hastacıklı'ya hoş geldiniz. Bu hafta hastalıklardan değil, hastalardan ve hastaların dört ana grup olarak ayrılmasından bahsedeceğiz. Birinci grup Oktay'ın grubu. Evet, Oktay'ın grubunu alkışlıyoruz değil mi? Çok Oktay'ın teşekkür grubu ederim. Teşekkür nerede ederim. Nerede alkış? Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler lütfen. Oktay'ın şimdi grubumu çağırıyorum buraya. Bu grubun adı İnananlar. İnananlar teşekkür grubu. Teşekkür ederim, sağ olun. İnananlar için ömre bedel diyoruz ve ilaçtan bir adet alıyoruz. Sorunların bir çözümü olduğuna inanıyor ve onu bulmak istiyorlar. Çözümü öğrendiklerinde ise bunu gerçekleştirmek için şüphe duymadan beyefendi uygulamaya koyuyorlar. Uzak gözlüğünüzü takın. Uzak gözlüğünüzü takın. Bu insanlar ciddi ameliyat kararlarını daha kolay verebiliyorlar. Ben galiba inananlardanım. Mesela ciddi ameliyat ne oldun ki bugüne kadar? Yani ne oldun biz böyle havalı? Sünnet mesela. Mesela sünnet değil mi? Tamam, olabilirim falan. Ege diyorum. Sünnet dediği için bütün alkışlar Ege'ye geliyor. Teşekkürler. Şüpheciler. Riskten hoşlanmıyor ve her şeyin bir yan etkisi olabileceğini, tedavinin hastalıktan daha kötü sonuçlara yol açabileceğine inanıyorlar. Hastalık konusunda önemli kararları almakta daha çok zorlanıyorlar. Minimalistler. Çok ihtiyaç duymadıkça ilaç almaktan kaçınıyorlar. Onda da mı minimalist varmış? Ona yani üşengeçler de diyebiliriz ya. Ve maksimalistler. O ne? İleriye dönük önleyici tedbirler almayı seviyorlar. Bir sorunu ortadan kaldırmak ve hatta önceden engelleyebilmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlar. İşte bu dört tipi tek bir bünyede toplayabilirsen onlar da işte sağlıklı vücutlar oluyor. Ne kadar güzel habbecikli köşemiz. Pardon, neydi köşemizin adı? Hastacık. Evet. Hastacıklı köşemizin burada sonuna geldik. Çok, sevgili çok dinleyiciler. Evet. Çok çirkin bir köşe oldu. Çok çirkin bir köşe oldu ama işte dinleyicilerimizin yarısını kaybettik bu köşede. Sunucumuzun gözlerinin görmemesi ve uzak gözlüğünü getirmemesi. Hem de konu itibariyle bir takım olumsuz öğeler içermesi ki hastalık yani bunlar hastacık olacak. Hastacık, evet, hastacık olması. Dolayısıyla tek çıkar yolumuz var. Programı kurtaracak tek bir şey var. O da reklammıştı. Sevgili dinleyiciler, reklamlar hemen arkasından yepyeni köşelerle sizlerle birlikte olacağız. Çok güzel yaptın Fahir. Söz veriyoruz. Evet. Söz ver Ege. Söz vermediğin ver için. Söz veriyoruz sevgili dinleyiciler. Gagalıyor. Radyo Tümörsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yeni bir haftanın başında hepinize bir kez daha günaydın diyelim. Yeni uyananlar varsa macera dolu bir haftanın başladığını onları hatırlatalım ve gündeme bakalım, buyursunlar. NASA'nın açıklamaları vardı ya. NASA fiyasko canım. Geçen hafta uydu kafanıza düşebilir, aman dikkat falan filan diye. Kuzey Amerika dışında vardı. Her yere düşebilir demiş. Her yere düşebilir demişti. Geçen hafta sonu düştü. Kanada'ya. Kanada'ya iyi. Kanada'ya düştü. NASA'nın güvenilirliği yerle bir şu anda. Hem zaten yani böyle bir uyduya sahip olamadıkları için hem de yaptığı bu açıklamadan dolayı. Ben ona biraz sevindim işin doğrusu. Niye? Yani yarın öbür gün ki 2012'ye de girdik. Hani birileri dünyanın sonunun gelmesini bekliyor ya. Hı. O birilerinden bu açıklamayı da NASA yapacak herhalde. Yani geliyor. Göktaşı falan diyecek. Göktaşı veya Marduk geliyyor falan diyecek. Biz şey diyor, aman NASA yani işte. NASA'nın her hesapları. Zamanki gibi felaket tellallığı yapıyor diyeceğiz ama evet, stüdyomuzda bu konuda derin araştırmaları olan Ege Kayacan var. Ege, neler söyleyeceksin? Gelmez. Gelmez diyor. Oktay, ne diyorsun? Gelebilir. Gelir. Gelir diyor. Gelir diyeyim, bir gelirimden hoşlanan dinleyicilerimize bırakıyoruz. Gelirimden hoşlananların bir hoşuna gitsin. Şu pazartesi gününde. Evet, böyle bir şey var. NASA'nın çok kötü. Çok kötü abi. Oktay, sinirlerini bozma. Hadi ben bir son bir saniye gelişmesi vereyim. Kadınlar park konusunda biraz şeydirler biliyorsunuz, titizdirler diyelim, biraz daha zor beğenirler, park yeri zor beğenirler, zor park ederler diye bilinir halk arasında. Bunun sebebini araştıran Alman araştırmacılar neticeyi buldular. Park edememenin nedeni, çok özür dilerim, çok tabirimi maruz görün, çok affedersiniz, göğüsler olduğu ortaya çıktı. Tabirini maruz gördük. Teşekkür edersiniz tabirimi mazur görürseniz. Orada bir fotoğraf falan mı var senin baktığın yerde? Çünkü göğüs deyince bizim aklımıza bir şey geliyor ama yani. Ama göğüs kafesi sen bu kadar yani. Konu kadın göğsü olduğu zaman yani. Çok ben gene de adab-ı muaşerete uygun bir giriş yapmak istedim. 65 kişi, 65 kadına affedersiniz memeli kadına şey yapmışlar. 20 saniye daha fazla sürede park ettikleri görülmüş. Dönüp paralel parkta arkaya dönüp bakarlarken çok affedersiniz özür diliyorum, göğüslerinden dolayı hep o dönmelerini engelliyor. Bu kadar özür dileyeceksen hiç kimseye girmeseydik ya böyle. Nerede pis bir habermiş bu. Vallahi pis habermiş hakikaten, sinirim ben şu anda bozuldu yani. Ben keçi memeliyim diye benim de mi parkım o yüzden mi kötü? Vallahi tahmin ediyorum bunun bir etkisi olsa gerek. Seni bir Almanya'ya gönderip iyice bir inceletmemiz lazım. Sen dönemiyorsun abi, dönemiyorsun, arkaya dönemiyorsun. Ama neden dönemiyorsun? Memelerden dönemiyorsun. Yok, boynumdan dönemiyorum. Biz hasta, boynundan hasta, diye biliyoruz. Adam hasta ya. Hastayım. Bir sebep aramana gerek yok ki Fahim. Adam hasta, arkaya dönemiyor. Ben sırf dönmeyeceğim diye 5 sokak ileride düz girebileceğim yer varsa oraya giriyorum. Çünkü yürüyüşüme daha çok güveniyorum. Ben buraya park ediyorum. Çok rahat, hiç düşmeden, kimseye çarpmadan yürüyorum. Adam eve giderken yolları sağa sola dönmeden gitmek için. Yani o derece dönmekten imtina ediyor ya. Ya sağa kafasını çevirmiyor. Bırak ne alakası dönmeyi. Var keçi memelerle Ege Kayacan'ın park edememesinin. Yani netice itibariyle memelerimiz büyük olsa da küçük olsa da bence park insanın içinde olan bir şeydir. Park etmek istedikten sonra önemli olan kim niye? Kim tutabilir bizi? Tutabilene aşk olsun diyoruz, evet. Bu park fazla bize dediğimiz günler çok yakındır diyelim. Ve bu saati de bu şekilde nihayetlendirelim. Toplu emzirme vardı meme deyince ona girelim mi? Buyurun girelim. Toplu emzirmeler, evet. Kanada'da bir haber daha var. Kanada'ya sadece tabii ki uydular düşmüyor insanların kafasına. İnsanlar emziriyor aynı zamanda. Emziriyor. Toplu emzirme etkinliği düzenlenmiş Quebec'te. Anne sütünün önemine dikkat çekmek için düzenlenen etkinliğe yaklaşık 100 kadın katılmış. 100 kadın ve 100 bebe mi? Biraz az değil mi ya 100 kadın? Çok az hem de. 100 kadın 200 bebe. Hem 200 bebe hem 200 çünkü böyle aynı anda emzirilmiş. Ne bari. Kadar güzel, ne kadar güzel. Kanada'da coşku almış ben başını yürümüş. Ben de affedersiniz falan demem gerekiyor mu ya? Yok. Kanadalı süt anneler. Süt anne mi? Hı-hı. Süt emzir. Hepsi kendi evlatlarını emziriyor değil ya. Orada bu çocuk kalabalık buluyorlar. Olsun diye. Normalde 20 tane anne gelmiş, gerisi şeymiş. Toplama. Buradan genç arkadaşlarımıza da küçük mini kardeşlerimize de uyaralım. Tanımadığınız kişileri emmeyin. Evet. Lütfen. Çünkü yani gel bak süt vereceğim sana diye kandırırlar. İlan götürürler girer. Ondan sonra. Ve ilan girer. İlan girer. Memeye ilan girmesi hadisesi of yaşanmış. Ya, of ya. Gagalıyor. Gorgon Alışveriş Merkezi neşve paketlerini havalarda uçuşturuyor sevgili dinleyiciler. Bu sabah o neşve paketlerinden birini siz kazanabilirsiniz. Paketin içinde Gorgon Alışveriş Merkezi'ndeki sinemalardan iki kişilik davetiye ve köfte menüleri sizi bekliyor. Telefonumuz 210-30-30. Eğitim artık üniversitelerde de başladı. Tabii başladı. Eğitim artık üniversitelere kadar girdi. Eğitim deyince aklımıza gelen en iyi yöntem fotokopi. Çok saçma geçen bir şey. Geçen senenin önce notları sonra fotokopi. Sınav soruları. Evet. Sistem tamamen fotokopi üstüne kurulmuş. Peki fotokopi başka ne amaçlar için kullanılıyor? Bu sabah dinleyicilerimizin fotokopi makinesiyle ilişkisini araştırıyoruz. Araştırıyoruz. Çünkü evet. Çok önemli. O önemli. Ya bu ne çok... ya diyenlere şöyle diyelim, çok önemli. Yani siz farkında değilsiniz ama gerçekten çok önemli. Yani fotokopi diyoruz. Yemin edebiliriz. Vallahi bile çok önemli. Ya o kadar önemli olmasa biz niye soralım zaten? Deli miyiz yani? Hayret bir şey. En son neyin fotokopisini çektirdiniz diye soruyoruz sevgili dinleyiciler. Telefonumuz 210 30 30. Siz fotokopi çektirdiniz mi? Tabii en son diplomamın fotokopisini çektirdim. 12 yıl sonra çıkartıp o kabından onu çektirmenin hazzını yaşattılar ya kaç bana. Kaç tane çektirdin? 2. Bir tanesini verdim. Bir tanesi duruyor mu? Bir tanesini verdim. Bir tanesi duruyor. Çok iyi yapmışsın. Ne kadar bari. Güzel ya. Günaydın efendim. Yok. Ha, fotokopisini söylemek istemeyen dinleyicimiz maalesef hattımızdan düştü. Lütfen fotokopilerinizi söyleyin rahat rahat. Benim şu ana kadar pek çok fotokopi çektirdim. En çok haz aldığım fotokopi anını anlatmak istiyorum biraz sonra. Şu anda. Şu anda anlatır mısın? Nüfus cüzdanıyla emniyetin aynı kağıda çekilmesi. O ne kadar güzel andı. En çok mutlu eden anlardan biriydi fotokopiciyle beraber. Ben şeyi hatırlıyorum da çok güzel bir anda oldu hakikaten de. Ne? Bu ilk defa küçük kağıda nüfus cüzdanıyla şeyi çekiyorlar ya. Nüfus cüzdanını arkalı önlü tek yüze çekiyorlar. İşte. Onu ilk gördüğümde hayran kalmıştım. Abi sen bir de ehliyetle beraber yan yana çekildiğini düşün onu. Aynı tarafta. İkisi bir arada şampuana çıktığında o kadar sevinmiştim bir kere de. İkisi bir arada oluyor işte ya. Günaydın efendim. Şey. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek. Dilek Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Nasıl fotokopiyle aranız? Mesela bizim ne kadar, ne kadar böyle güzel. Bir soru soruldu mu Dilek Hanım? Oradan başlayalım isterseniz. Fotokopiyle aranız nasıl Dilek? Fotokopiyle aram pek iyi değil. Uzun zamandır hasret kaldım diyorsun. Kimlik fotokopisi falan çekemedim. Çok zor öğrendim. Kimlik fotokopisi çekmek zor bir şeymiş. Arkalı önlüsünü değil mi? Evet evet. Onu çok zor öğrendim mesela. Nasıl? Siz mi çekiyorsunuz? Fotokopi makineniz mi var sizin çalıştığınız yerde? Kendi kendinize evet, mi çekiyorsunuz? Evet. Şirkette var. Herkes kendi işte fotokopisi ne gerekiyorsa işte kendi fotokopisini genelde kendisi çekiyor. O zaman biz size gelelim bundan sonra fotokopi çekmek için. Çünkü bir sürü para veriyoruz şey yapıyoruz. Peki sadece şirketten nasıl olsa bedava diyerek gereksiz bir şeyin fotokopisini çektirdiniz mi hiç? Mesela gazete. Yok hayır çektirmedim. O biraz şey göze batıyor tabii öyle hani güzel, çok dikkat. Kişisel şeylerimiz değil de genelde işle ilgili. Peki mesela elinizi fotokopi çektiniz mi hiç öyle hani hazır makine varken kimse yokken yok, öyle merak ettiniz mi? Takılmadım hiç. Makine yani. Nerede duruyor Dilek Hanım? O, böyle bir fotokopi odası gibi bir yer mi var? Tek başına orada mı duruyor yoksa böyle ortalık alanda mı duruyor? Makine üst katta duruyor, en üst katta. Yani, köşede ve ortalık alanda. Evet, köşede, ortalık alan. Ha, o yüzden ortalık alan abi. Fotokopi odası evet. Olsa mesela yapılır o. Yapılır, evet, evet, evet. Ben en son bir evrak fotokopisi çektim. Arabama bir kamyon çarptı. Onun için işte kaskoya vermek için kasko belgelerinin fotokopisini çektim. Kasko belgesi dedi Dilek Hanım. Sabah sabah evet. Kasko belgesi dedi. Kasko belge. Öncelikle geçmiş olsun Dilek Hanım. Hakikaten. Ne oldu peki? Ne zaman şey oldu? Araba halloldu mu? Araba halloldu tabii. Daha işte belgelerini vermekle uğraşıyorum. Daha ne kadar. Bakın oh, yani. Oh ne iyi. Vallahi içimiz rahatladı. Bir kere daha fotokopinin ne kadar önemli. Mucizevi bir şey evet, olduğunu. Bütün bir kaza yapıyor Dilek Hanım. Bütün keyfi kaçıyor. Ve fotokopiyle çözülüyor bu sorunlar ya. Onu çektirdiğin anda zaten acılar da böyle birer birer oradan azalıyor. Oradan çekilip gidiyor sanki beraber. Değil evet. Mi? Değil mi? Çok teşekkürler efendim. Bu görüşmek üzere. Fatih alo. Alo. Buyurun. Fahir Bey'in pardon ya heyecan yaptım. Fahir Bey'in doğum gününü kutluyorum. Dün benim de doğum günümdü. Eriş marmeladı için çok teşekkür ederim. Ay Dilek Hanım ama ben bir şey söyleyeyim mi size? Siz ben sizi ayrıca getirmiştim. Buradan da defalarca anons ettim. O kavanoz ayrı güzel bir kavanozla getirmiştim. Siz Ege'nin ekmek kırıntılı olanını almışsınız ama olsun. Evet verirken zaten kusura bakmayın biraz yenmiş ama falan diye vermiş. Evet ya öyle. Ama ben size hazırlamıştım ertesi gün gelin dedim. Peki beğendiniz mi? Çok beğendik. Ailecek yedik. Arkadaşları da ikram etti. Çok teşekkürler. Oh afiyet olsun. Ya siz yedikçe benim hakikaten mutluluğum kat ne kat artıyor. Afiyet olsun. Çok, top top et olsun diyoruz. İçine salınmış marmeladı bitirdiğiniz için de tebrik ediyoruz Dilek Hanım. Sağ olun Dilek Hanım. Görüşmek üzere. Güle güle. Bu arada doğum gününü de kutlasaydık Dilek Hanım'ın. Yani evet, o benim için kutladı ne ya. Ne bileyim abi marmelat konusunu açtın sen. Ne bileyim marmelat tam konusunu değil canım. İşte bir sürü konu birden girince şey yapamadım ben. Ben zengin olursam Otlu'ya fotokopi hayratı yaptıracağım. Gençler için nasıl mi? Nasıl fikir? Vallahi çok sevap alırsın. Ege ben sana bir söyleyeyim de başında mi? Birinin olması lazım. Orada ben gözüme kestirdiğim boş arsa var. Sana da şey yaparlar. Vallahi türbeye dönersin. Fotokopici dede derler. Böyle yemin ediyorum sana. Boş kağıt alıyorsun bazen sınavdan önce. Abi o zaman bakın ne kadar güzel bir şey geldi aklıma. Dinleyicimizi bekletmeyelim. Günaydın. Günaydın merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Fırat ben. Fırat Doğangün. Merhabalar Fırat Bey. Nasıl fotokopiyle aranız? Fotokopiyle aram inanılmaz kötü. Hadi ya. Her zaman böyle olmuştur. Ben ömrü, yani üniversite hayatı boyunca asla kendi notunu almayan o tembel sınıfta sürekli böyle bir yandan ders dinleyip bir yandan dertlet eden adamlardan biriyim. Tabii kimseyi rahatsız etmeden yani. Tabii ki tabii. Zararım kendime. Peki Fırat Bey şu anki durumunuz nedir? Yani ne aldınız iş yapıyorsunuz? Aldınız mı diplomayı öncelikle? Diplomayı aldınız mı? Efendim? Yok. Diplomayı hala alamadım. Eğer bu saçma yok derslerinden Türkçe 2 dersini eğer bu dönem açmazsa okulum yarım dönem daha gitmek zorunda kalacağım okula. Sadece Türkçe için mi? Evet sadece Türkçe 102. Peki kolay gelsin efendim o zaman size. Ama anlıyoruz ki Türkçenizde bir sıkıntı yok. Gayet rahat anlaşıyorsunuz. Biz size kefil olabiliriz. Bölümünüz ne bu arada Fırat Bey? Efendim? Bölümünüz ne? Bölümüm imalat mühendisliği. İmalat mühendisliği. Ama önce tabii ki Türkçemizi güzel koyacağız. Sonra edebiyat. İmalat değil mi? Türk evet. Dili edebiyatı tabii, falan tabii. Diyecek diye korktum. Ben de korktum hakikaten bir ara. Edebiyat. Türk edebiyatı benim bölümüm. Peki Fırat Bey en son neyin fotokopisini çektirdiniz? En son matematik ileri kalkülüs. İleri kalkülüs. Evet. Peki o fotokopileri birine veriyor musunuz sonra dersten geçtikten sonra yoksa çöp mü onlar? Yok vermiyorum. Vermiyorum çünkü çektirdiğim fotokopiler sürekli eksik. Böyle en kritik noktada en iyi sorunun böyle yarısının olmadığı. İşte mesela... İçim sıkıldı ha. Vallahi ya hakikaten. Sizin öğrenciliğinizin bitmemesinin sebebi hakikaten. Kesin oradaki fotokopici size taktı. Bir de yanlış... Pislik yapayım ben bu herif bitirmesin diye çok özür dilerim. Kendi arasında herif diye konuşuyorlar sizden. Bu herif bitirmesin diye. En kritik ileri kalkülüs. Bak anasını satayım. Geçen senenin en önemli sorusu lak diye aradan çıkarttı. Keşke kendi makinenizi alsaydınız siz ya birinci sınıfta. Bir makine alsaydınız valla şimdi daha hem cebiniz de kar ederdi hem de bitmiş olurdu okula. Hay Allah. Şimdi şöyle bir şeyle karşılaştık biz. Bizim en önemli derslerimizden biri mukavemet. Mukavemet mi? Neye mukavemet? Ah. Jandarmaya mukavemet ne? Tensile ya da kompresif ya da shear force'lara mukavemet. Şerre karşı mukavemet ve muhalefet. Evet. Onun fotokopileri. Bu derste sigma diye bir sembol var ve biz dersi alır inşaat bölümünden alıyoruz arkadaşlarımızla. İnşaat bölümünden arkadaşlardan biri bir sigma çizmiş. Bizim bir saatimize mal oldu onun sigma olduğunu anlamak. Allah belasını versin o. Arkadaşın sigma öyle mi çizilir? Yani... Fırat Bey biz sinirlendik. Hakikaten ya sizin acısını çıkardık. Bize yara oldu. Bir de siz doğru adamdan fotokopi çektiremiyorsunuz. Siz herhalde herkesi fotokopi çektirirken gördü benim de fotokopi çektirmem lazım diye. Tabii öyle adam var ya, öyle adam var. Peki bir şey sorayım. Doğru adamı bulacaksın, onun bir iki kişisi vardır yani. Tabii canım, ama ailenize de böyle mi açıklama yapıyorsunuz? O arkadaşıyla o sigmayı anlayınca yapamadık sınavda, bir yıl daha mı zaten okul? O şekilde mi oluyor? Yok, alakası yok. Okulum o yüzden uzamadı hiç. Yani BA geleceğine CC geldi. Çok problem değil. Oha demek istiyorum tekrar. Sigma'yı öyle çizen arkadaşınıza. Yazık ya. BA gelecekken CB gelmiş. Gördün mü? Bak hakikaten mahvettiler. Bir gencin hayatı. Fırat Bey, teşekkürler. İlk sınavından top çekmiştim. 84 almıştım. Hakikaten. Vallahi geyiğe daldı. sardık. Fakat ikinci sınavda hoca true false sordu. True false sorunca ben hepsine direkt true dedim. Hepsi false çıkmasın mı? Hay Allah, orada da gitti bütün paracıklar. Evet. Fırat Bey çok teşekkürler. Bize bir kantin havası yarattınız. Teşekkür ederim. Mezun olunca bütün şeyle beraber, notlarınızla beraber bekliyoruz sizi buraya. Aslında uzun uzun dinlemek için. Nasıl tam, dolu ama. Nasıl tam dolu? Dörtlüğü bulmuşken King falan oynasaydık. Vallahi ya. Bir daha nereden bulacağız böyle şeyi? Ya bak şöyle yapalım Ege. Fahir sen matematiğin önüne. Sen iktisat bölümünün önüne. Okulun 3-1 yanına. Ben de tahmin edersiniz ki metalurji bölümünün önüne. Böyle koca koca fotokopi makineleri. Senin nasıl fikir? Metalurji seçeceğini tahmin etmiştim. bunca sene boşuna okumadın herhalde iktisat. Günaydın efendim. Alo, günaydın. Kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır. Bahadır Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hemen alalım son fotokopi maceranızı. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Ben abimden, müzisyen abimden aldığım nota kitaplarının fotokopisini çekmiştim. Çıktı mı bari? Çok güzel parçalar var içinde ve akorları doğru. Evet. Hemen onları fotokopiyle kendime mal ettim. Kaç sayfa fotokopi çektiniz? Herhalde iki kitap 200 sayfa falan. Wow. Ama ben fotokopi konusunda uzmanım. Hadi ya. Kendiniz mi çekiyorsunuz? Hı-hı. Kimseye bırakmam mı diyorsunuz? Ben öğrenciyken yazları çalışırdım. Bir de ilk çalıştığım yer, beni ilk sigortalayan yer bir inşaat firmasıydı. Orada bazen günde 3 gün sayfaya yakın fotoğraf çekerdim. Fotoğraf mı çekerdiniz? Pardon, fotokopi çekerdim. Onu da çekerdiniz. Ne oluyor 3000 sayfa, neyin fotokopisi çekiliyor ya? Bir de böyle ya? Havalı bir şey mesela, günde bir insan kaç tane fotokopi çekebilir? Yani biz şimdi tabii çok uzak olduğumuz için mesela bunun oluru 300-500'dür de siz 3000, biz şey diyebiliriz, wow falan diyebilirdik de. Yani durduk yere şimdi siz 3000 fotokopi deyince bende bir şey yaratmadı. Yani ne kadara kadar çekiliyor bu normalde? Şöyle, ben 3000 fotokopiyi çekmek için mesela 4-5 saatimi verirdim. Şöyle, bakanlıklara dağıtılacak olan büyük büyük dosyalar vardı. Evet. Termik Santral İnşaat firmasıydı bu. Evet. Ve bitiş aşamasındaydı. Kabul için dosyalar çoğaltılıp 5 ayrı yere... Bahadır Bey, bu da şeye döndü. İlk sınavdan 84 almıştım. Sonra... Ama onları çekerken o kadar konsantre olmuşum ki neredeyse şu an başlıkları bile hatırlıyorum. Peki yani. Gözünüz falan acıdı mı Bahadır Bey? Hayır. Veya kağıt kesiyor oldu mu? Hayır, çünkü yani o ışık bir şey yapar, şey yapıyor ya. Ama fotokopi çektiren adamı bilir ha. Kaliteli bir şeydi. Kaliteli. Kapaklı öyle mıydı böyle kapak? Kapak. Evet, öyle ışık mışık falan bir şey yoktu ama ben şöyle bir yöntem geliştirmiştim. Bir sayfayı koyup çıkan 5 yaprağı aynı anda 5'e ayırıp sıralayıp 5'i de fotokopi çekim bittiğinde 5 takım hazır oluyordu. Fotokopicilikte Bahadır yöntemi diye geçti Bahadır bu yöntemi. Ondan sonra evet. Literatüre. Bir de bu hani önlü arkalı yan yana çekmeler evet. Konusunda da uzmanımdır. Çok teşekkür ederiz Bahadır Bey. Yarın öbür gün başımız sıkışırsa adresimiz belli. Çok teşekkürler efendim. Reklamlardan sonra devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Sizin de fotokopiyle ilginç anılarınız varsa 210-30-30'dan bize herkes dolu, herkes dolu. Vallahi fotokopi dolu. Gagalıyor. Gagalıyor. Fotokopi maceralarını dinlemeye devam ediyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Yalnız bir şeyin farkına vardık. Hiç renkli fotokopiden bahsedilmiyor. Eğer renkli fotokopi çektirenler varsa elbette onların da biz telefonlarını bekliyoruz. Hani ne bileyim, renkli fotokopi çektiren adam. Ben şimdi ben zenginliğimle hava atmayayım falan filan gibi bir şey varsa... Evet. Hiç öyle bir çekince olmasın ve yani. Şöyle bir konu var, bazı dinleyicilerimiz arıyor, diyor ki print out alıyoruz. Hayır, o kabul alamaz. O ayrı bir konu, print out konusunu ayrı bir zamanda konuşacağız. Tabii ki niyet önemlidir ama burada biz sadece fotokopiyi konuşacağız. Her şeyden öte yani printerla fotokopi makinesi tamamen aynı şey, ayrı şeyler. Evet, doğru. O yüzden kabul edemiyoruz sevgili dinleyiciler. Sen neyin fotokopisini çektin? Sen söylemedin ya. Bak ben nüfus cüzdanı ile ehliyeti aynı tarafa, aynı kağıda Fahir diplomanın fotokopisini çektirmiş. Sen Ege? Peki ya sen Ege? Peki ya sen? Yok, sen en son neyin fotokopisini çektin? Yok, benim yakın zamanda fotokopi maceram yok. O yüzden bana bu konu çok enteresan. Yok işte yani. Değil mi sen de? Bugün ama gideceğim bir şeyin fotokopisini çektireceğim yani. Madem herkes bu kadar çektirmeye meraklı fotokopi. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Nilay Yüce. Nilay Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar. Nasıl fotokopiyle aranız? Evet Nilay Hanım. Ya maalesef iyi ya. Çok hiç haz etmesem de iyi. Ne kadar fotokopi çektiriyorsunuz haftada? Var, ofiste var. Çekiyorum. Ne bulursam çekiyorum mu diyorsunuz? Ne bulacağım değil de elime geçen özel dokümanları çekiyorum. Kendiniz için çekiyorsunuz değil mi? Yoksa arkadaşlarınız için de mi fotokopi? Yani yok, iş için çekiyorum ya. Kendi iş dolayısıyla. Hayır, kendi işinize yarayacak şeyler için çekiyorsunuz yani sonuç olarak. Yani şunu evet, sormaya çalışıyorum. Fotokopici misiniz yoksa sadece kendi belgelerinizi, ihtiyaç duyduğunuz belgelerin fotokopisi. Nasıl? Mesela o şeyden var mı? Ben iyi fotokopici de ondan... Onu sorarım ilk. Bu parmağa geçirilen lastik var mı? Yok, hayır. O ya. Kadar yoğun çekmiyorum. Öldürmeyin beni, ne olur ya. Lastiksiz çekiyorum. Lastiksiz çekiyorum diyor Nilay Hanım. Evet, ama burada sorumluluk projesi başlatmak istiyorum ben. Çok ciddi bir sıkıntım var ofiste. Hemen şey çözelim. Şöyle ki ben anlamıyorum neden fatura kağıtları A4'de basılmıyor. Ha, onları dosyalamak için küçük küçük faturaları A4'e basıp mı Yok hayır, normal lazım. Bildiğiniz fatura yani yazdığınız kağıtlar A4'ten biraz daha küçük. Ha. Fotokopi makinesine soktuğunuz zaman fotokopi makinesinin içinde kalıyor. Ha. Evet, büyük sıkıntı yani tabii kağıttan tasarruf. Etrafları da kara kara çıkıyor tabii, en büyük diğer sıkıntımız evet. Da bu. Ve de toner de gidiyor ona ya. Toner gidiyor, doğru. Evet. Ben saatlerimi harcıyorum fotokopi makinesinde bundan sonra. Ömrüm gitti diyorsunuz Nilay Hanım, evet. Fotokopi başında. Kaç yaşındasınız evet. Nilay Hanım? 29. Nilay Boşa Hanım. Giden bir 29 sene, bir çığlık. Nilay'ın çığlığı. Fotokopi konusunda bir feryat olacağını hiç düşünmüyorduk ama gerçekten de bir evet. Sosyal evet. Mesajı ben varmış sayenizde. Birçok insanın yarasına dokunduğumu düşünüyorum. Evet. Açıklamalarınız bugüne damgasını vuracak Nilay Yüce 29. Peki en son ne fotokopisi çektiniz? Bir de onu alalım hemen sizden. Sanırım SGK kayıtlarını çektim fotokopi. SGK kayıtları diyor Nilay Hanım. Yani. Başka da bir şey demiyor. SGK diyorum diyor. Bu da fotokopide ulaşılan en üst mertebedir zaten. En oradan emekliliği gelir yani Nilay Hanım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Hayırlı fotokopiler diyoruz. Evet. Hayır duasını da aldınız Ege Kayaca'nın. Niye ofis malzemesi olarak satılmıyor parmağa geçirilen lastik? O böyle kağıtları yaparken. Balondan yapıyorsun onu. Ne balondan yapıyorsun canım? Böyle bir balonu patlak balonu. Tamam, bir şeyden yapılıyor parmağı. Olabilir de mesela bir onun güzel bir şık bir malzemesi olsa. Yani, pahalı olur. Ama sanki o zımba çıkarılan şey ucuz mu? Ondan da satılıyor bir doğru, sürü. Doğru, o da çok pahalı bir şey. Hakikaten de fotokopi dünyası sıkıntılı. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Evet, fotokopilerin çığlığı kesiliyor yavaş yavaş. Şu anda gerçekten bir isyan başladı. En son hangi telefonu aldınız diye bir dahaki konumuz olsun. Ne gibi? En son hangi telefonu aldınız, karşınıza kim çıktı ve telefondan düdük sesi duydunuz mu yoksa güzel güzel konuştunuz mu diye bir şey sorabiliriz dinleyicilerimize. Şöyle bir şansımızı deniyoruz. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Ege'ciğim senden kaynaklı diye düşünüyorum. Benden kaynaklı, benden ötürü diyorum. Ve bir kez daha deniyorum. Günaydın efendim. Günaydın Nilüfer Bey, nasılsınız? Teşekkürler Nilüfer Hanım. Sizin işi fotokopi prensesi diyorlar Nilüfer Hanım. Ne diyorsunuz? Yok yalan diyorlar. Yok diyorlar Nilüfer Hanım. Sağda solda sizin için hep öyle konuşuyorlar. Elleriniz ayaklarınız pek zarifmiş. O yüzden çok güzel fotokopi çekiyormuşsunuz diyorlar. Kara karaymış. Çektiriyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Bu programı bana özel yaptığınızı falan düşünüyorum. Geçen hafta bir fotokopi çektirdim. 100 lira vardı üzerimde. 10 kuruş borcum var hala. 10 kuruş borcu, 100 lira vardı, 10 kuruş borcu yani mu? Yani bozamadı adamcağız, 10 kuruş borcu var hala. Adı neydi o fotokopicinin, biliyor musunuz? Bilmiyorum ama hastanede bir fotokopi yedi. Geçmiş olsun. Neyin fotokopisi hastanede? Yani adamı hala bir şeyin reçetenin yedeğini almam gerekiyordu. Reçete fotokopisi. Hay Allah, yani insan valla 10 kuruş da olsa kendini sürekli olarak bir borçlu hissediyor. Sürekli borçlu bir hissediyor. Omuzlarınızda 10 kuruşun yükü adeta 10 milyon liralık bir yük gibi, değil mi Nilüfer Hanım? Değil mi? Değil mi? Öyle değil mi? Yani o, bir de 25 yıl içinde faiziyle 25 kuruş falan olur. Yani çoluğunuza çocuğunuza yarın öbür gün bırakacağınız şey annemin fotokopi borçlarını, benim babamın mesela soğan borçları evlendiği zaman öyle bir sorun olarak hayatımıza girdi. Sizin de fotokopi borçlarınız. Nilüfer Hanım, gidiyor geliyor musunuz o hastaneye hep siz? Ya önümüzdeki hafta gideceğim işte, o zamana kadar o borç bekleyecek, bilmiyorum yani. 25 kuruş olmasa çok ucuz. Kaç para olması lazım sizce fotokopinin? Bence çok ucuz ya, biraz daha pahalı olması lazım yani. Çünkü fahir, insan emeği. İnsan emek var orada ya. Fahir emek için, var, toner var. Fahir Öğünç'ün anlaşılmayan özelliklerindendir bu ayrıma. Fahir'in anlaşılmayan özelliklerindendir bu. Bir şeyi ucuz bulur. Yani sürekli ucuz bulur. O da, bu da işte ucuz bulduğu şeylerden biri. Ama yani daha pahalı olması lazım. Makinesi tamam, mucizevi bir alet gibi görünebilir ama insan emeği çok yoğun. Yani printer mesela öyle değil. Bir kere bir şeye basıyorsun, pıt pıt pıt çıkıyor da fotokopide aç, kapağı çevir, düzgün tut. Doğru. Lastik, lastik. Bir nüfus cüzdanı arkalı önünü çeken adam. Evet, bir de biliyorum o kağıdı yani doğru koyman lazım. Yani ön tarafı koydun, fış çıktı. Lak, onu lak, nasıl lak koyacaksınız tekrar? Strateji belirliyorsun bir de. Onu oraya koyarsan nüfus cüzdanı arkasını bu hay Allah dersin, bu Nilüfer Hanım. Dersin. Hay Allah, hay Allah. Rapor dediniz değil mi en son rapor? Adama gidip 1 lira vereyim. Siz arkalı önünü mü çek bitirmiştiniz bu reçete fotoğrafı? Hayır, bir sayfalık minnacık. Peki şey demedi mi adam? Önemli değil abla, sonra verirsin de geçip hani. Önemli değil abla demedi mi size? Dedi de ama işte yüzünü işte böyle çarpıtmış yani şey yaparken. Evet. Yani o kadar yoruldu ya adamlar ve paralarını alamıyorlar. Evet, fotokopicilerin dramı var burada. Nilüfer Hanım diyor ki ben bir gülerim, bir şey yaparım falan. Bir işle bir naz. Fotokopiyle hallederim. Tabii gülümsediğim, şirin gözüktüğüm için hani önemli değil dedi ama herhalde insanın vicdanına dokunuyor. Neyse haftaya verirsiniz canım artık. Haftaya o zaman keşke 100 lirayı siz verseydiniz de siz önemli alacaklı değil deseydiniz, alacaklı olsaydınız. O zaman fotokopici düşünseydi. Çok teşekkürler Nilüfer Hanım. Görüşmek üzere diyelim ve bir başka fotokopici dinleyicimizle de devam edelim. Bakalım fotokopinin hangi karanlık yüzünü şu anda öğreneceğiz. Eğer Nilüfer Hanım 100 lirayı verseydi de hani üstünü haftaya alırım deseydi, o zaman şu anda konuştuğumuz konu ne olurdu? Kadük. Hayır. Parasını para üstünü alamayan bir takım yerler var mı? Para üstünü almayı beklediğiniz bir takım yerler var mı diye bir şey olurdu. Bence çok güzel bir konu. Ki bence onu da konuşalım. Günaydın. Fotokopi konusu kadar güzel bir konu bence de. Yani mesela çünkü insan aklı da orada kalır. Neydi? 100 lirada mı 10 lirada mı? 100 lirada. Siz diyorum ya 10 lirayı 10 kuruşu... Siz üstünüzde 10 kuruş bulunduruyor musunuz kardeşim? Ben onu sormak istiyorum. Bu arada Nilüfer Hanım'ın en büyük dertlerinden de birisi hatası bu. Da oldu. Hatası da oldu. Üstünde 10 kuruş bulundurmaması. 50 kuruşun altına kimse şey muamelesi yapmıyor. Para muamelesi yapmıyor lütfen. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Hamza Yanık ben. Hamza Bey, hemen alalım fotokopi maceranızı. Ben en son kredi kartı ekstra fotokopisi çektirdim. Ekstra fotokopisi. Çok güzel. Listemizde yoktu. Ne için gerekiyordu? Niye lazım oluyor bu? Evet, ekstra fotokopileri ne yapıyorsunuz ki? Ücretsiz hakları hakem heyetine başvurup bu senelik ücreti bankaların kesme ücreti iade almak için. Ha, siz onu daha yeni mi yaptınız? Yani her sene yapmak gerekiyor. Hayır, bir de her sene, her kişinin farklı ya onun mesela. Hayır. Bittiği sene farklı, o zaman alınıyor. Mesela farklı zamanlarda olabilir. O nasıl yapılıyor onu bir anlatsanıza bize. Evet. Şöyle yapılıyor. Gerçi ben bu sefer gittim de başarıya ulaşamadım. Çünkü öncelikle onun bilgisini vereyim. Şöyle bir durum var. Bu sene bu bankalar bir karşı dava açmış ve karşı davayı kazanmışlar. O yüzden hali hazırda yani bu hakem heyeti bu başvuruları kabul edemiyoruz dedi. Bu banka da tüketici heyeti de bu bankanın kazandığı dava üzerine tekrar bir karşı dava açmış. Onun sonuçlanmasını bekliyorlarmış. Arada biz fotokopimizi alalım ne olur ne olmaz dediler. Yine de belgeler hazır olsun mu dediniz? Fotokopimi almış bulunayım dedim. Ama süreç şöyle işte, onu da anlatayım isterseniz. Fotokopimizi alıyorsunuz. Gidiyorsunuz kaymakamlık binası içinde oluyor genelde. Evet. Çalışacaklar hakem heyetine. Durumu bildiriyorsunuz. Zaten onlar yani çok başarılı olduğu için biliyorlar diyorsunuz. Hakimler evet. İşte form var. Form dolduruyorsunuz, başvurunuzu yapıyorsunuz ve bana oradaki hanımefendinin söylediği şu ana kadar hani başvuranlardan olumsuz yanıt alan hiç kimsenin olmadığı yönündeydi. Olmadı evet. Ama şimdi yeni mahkemenin sonucunu bekleyeceğiz o zaman. Kaç lira, kaç lira alındı bu arada sizi uğurlamadan? Kart ücreti olarak ne kadar aldılar? Valla 80 küsürdü galiba senelik. Hadi bakalım, kolay gelsin. Umarız en kısa zamanda geri alırsınız Hamza Bey. Çok teşekkür ediyoruz bize de yol gösterdiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz Hamza Bey. Sağ olun. Evet. 80 lira 10 kuruş düş abi. Oradan bu kadar 79. Bir şey var işte. Vallahi rakamlar konuşuyor. Biz susuyoruz. Rakamlar konuşuyor. 80 lira telaffuz edildi. 10 kuruş 100 lira telaffuz edildi. Burada rakamlar hakikaten sürekli bir inişler çıkışlar arz ediyor. Neler yapacağız bilmiyorum hakikaten. Korkunç rakamlardan bahsetmeye devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Hayatın tek düzeliğini sanatsal bir şekilde vurgulamaya çalıştık bu sabah. Fotokopi konusunu açarak bir pazartesi sabahına da özellikle denk getirdik. Umarız bu hafta farklı bir hafta olur. Haftanın ilk gününün ilk saatlerinden bu farkı yakalarsanız onun peşini asla bırakmayın. Asla. Asla dedi Ege. Asla asla bırakmayın dedi. Bu arada bize Twitter'dan sanatsal çalışmalarını gönderen dinleyicilerimiz de var. Fotokopi çalışmalarını. Fotokopi çalışmalarını gerçekten bağlantım kadar indirip baktığım kadarıyla gerçekten çok sanatsal değeri yüksek çalışmalar. Anladığım kadarıyla Erdem Bey'in ve Yasemin Hanım'ın çalışmaları. Onun hiç dışında fanzinci dinleyicimiz eden, yok muymuş ya? Fanzin merak mi? Eden girip baksın. Neyci dinleyicimiz? Fanzinciler falan filan işte böyle rock'n'roll dinleyicilerimiz arasında vardır falan diye düşünüyorduk ama herhalde belki kimliklerini mi gizletiyorlar veya bu saatte uyuyorlar. Belki de, belki de. Evet, bugün fotokopiler konuşuldu. İleri kalkülüsten kasko belgesine, SGK belgelerinden rapor ekstrelere kadar uzanan... Hiç makinalardan bahsetmedik yalnız. Yani o gelişen fotokopi teknolojiyle mi beraber? Hiçbiri de para basmamış yalnız. Ben onu sormak istedim ama hani susayım dedim. Susayım. Söylemeyeyim. Programın sonuna kadar bekleyeyim. Hiç mi biriniz para basmadınız? Cebinizden çıkarıp da şu renkli fotokopide nasıl basılıyor diye. Hiç mi aklınızdan geçmedi? Hiç mi yapmadınız? Evet, bu sorunun cevabını bugün kendi içinizde düşünün, değerlendirin. Sen de verirsen bu cevabı, ben mesela hemen sana vereyim. Hiç yapma. Ben de hiç ben bir kere yaptım, onu da siyah beyaz yaptım. O da o kadar güzel olmadı yani. O öyle şeyler yapılıyor. Metal insanın. Olur mu? Metal o. Olmaz. Evet, hangi dinleyicimize verelim? Bugün... Ben karışmıyorum. Ben hepsini sen çok, hiç bulaşma. Çok seviyorum. Ben de hastayım zaten. Benim hastalığımın da kimsenin mutluluğuna bulaşmasını istemiyorum. Önüne geçmesini istemiyorum. O zaman şunu söyle. Yani reçete mi yoksa SGK kayıtları mı? SGK kayıtları. O zaman Nilay Hanım'a verdim. Nilay Hanım SGK kayıtları diyerek bugün bir kazancı olsun onun da SGK kaydıyla. Nilay Hanım'ın hemen bize ulaşması gerekiyor. Hemen. Kesenin ayrıntılarını. Biz kendisine anlatacağız. O da gidecek. Ayrıntıları bilen, bilgiye sahip bir insan olarak Gordion'da neşve dolu dakikalar geçirecek. Altın yıllar. Love me tender, love me sweet. Altmışlardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo OTTÜ'de. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.